بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبالي شتر يا الله تبارك وتعالى نوغي نيانال سوني نانت محمد صلى الله عليه واله وسلم دانكو يالا دولي خيوال تمسل بوكي غيناو لولو نيغي جيل درس في كتاب بلوغ المرام غيناو بني جيخالي باب الانيه بإذن الله تبارك وتعالى تينجل باب الإزالة النجاسة وبيانها بنتب دين الصبع أكلار لبلو خمنا دفع أجوش الصبع بنتب وابنك الإمام ابن الحجر دفع تينجك تيرين بي موي حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح Anas radiyallahu anhu neena dañu laaj yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ci sangara ñu ne ko tuttakhazu khallan ndax sangara mën nañ ko jël jappé ko vinaigre qala yonentibi ne ko la dedit Muna hadis bi muslim genn nako ci terem ak tirmizi muné tirmizi sax néna hadis bi hasanun sahih kon até yi jang ci sangara moy ndax manes nako def vinaigre vinaigre ruñ koy doye koy def ci togg ci togg luñ koy dé dañ koy lek kon du azar sahabatul kiram buñu déggé yalla aramal sangara kon lèr lén né sangara aramna wayé comme dañ ci doon jël ñom diko utiliser ci sen lek don ko jappé bi nek ndax légui kon dana jaadu ñom ñu nopi rek continuer di tank seeni kop wala seeni kuddu wala seeni kop di sotti ci seeni ndab di lek fek amu ci lu len leer motax mu ne annasa'il huna mubham wa yubhamu sa'il fi al-lugha li'irad mutaaddida waji laccé limu laaj dafa leundum ndax ki laaj chaque jour da fay denc ci laajam ay mbir yu bare bare ba motax yenn saay muy ko bëgg xam yenn saay muy ko xam ko xam dafa bëgg ñu léralal ñeneen yenn saay muy kuy jangale yenn saay muy kuy diingat yenn saay muy ku bëgg xam ben imma lil jahli bi aynihi lele ki laaj day laaj limuy laaj mbir mi la bëgg xam lan la ci jëm mbir mi lan la imma lil khawf ali yenn saay am kuy laaj limuy laaj daf ko ragal motax mu daliko laaj en say ki laaj mu laaj fekk li muy laaj tutuma tooñ oui mu ne ànd sual anil xamri laaj bi mu laaj sàngara si yadullu ala annaha muharrama mooy day wane ne dafa xaram ñun ñëpp xam na ne sàngara dafa xaram ndax alquran moo ko tere début l'islam loo tax nit ñi jàngul diine chaque jour dañuy nekk ci problème léeg-léeg nga dégg la ne yéen di ngeen naan musique arab na nga ne ko waaw mais lu tax yonente bi alei saa salaam bi muy ñëw mëy din dañ koo teeru di tëgg di fecc ak ay musique pour tontu loolu benn bañ koy teeru amuloon musique ay sabar la woon wala ak ay ndënd du dëgg ak ay sara xol léegi tàcc ak ay way wala ñaareel bi mooy foofu début l'islam la yonente baa ngi ñëw yeg seegul est ce que waa midine xam nañ lu araam ci ñoom ak li dagan xamaguñ ko ni ndax ki leen war a daganal wala mu araamagul yeg seegul moo ngi nii di ñëw moom la ñuy teeru kon ñoom xamuñu ci luñ nekk xamuñu lu ñu war a bàyyi ak lu ñu war a def ak lan mooy lu bagar ak lu daganu xamuñu ko wala ñetteel bi mooy l'islam a ngi wàcc alquran a ngi wàcc yonent baa ngi leeragul moo tax waxugu ci woon comme sàngara commencement bi islam daa ñëw fekk ñuy naan mais waxu leen bàyyi leen naan gars yi dañuy naan di naan di naan di naan ba ci àgg problème commencé aaye yi commencé wàcc wayas alunaka anil xamre gars yaa ngi lay laaj sàngara mu ne xul fihima ismun kabir wa manaficun linnas ah bàkkaar bi de moo gën a rëy ak njëriñ li ci nekk gars yi continué di am ñu bàyyi am ñu bàyyiwul bi ñu déggee xul fihima ismun kabir ñu am xel dañoo bàyyi ñeneen ñu continué di naan di naan di naan di naan aaya wàcc ne wala taqrabu sala wa antum sukara bu leen jegee ti julli fe bu ngeen mandee bu ngeen mandee te bu leen julli ñu am xel bàyyiwaat daan ne diggante waxtu yi dafa jegante tisbar tàkkusaan timis gee munoo fee mandi tisbar tàkkusaan mu rees munul nekk munoo fee rendi tàkkusaan timis mu rees munoo fee re mandi diggante timis ak gee xam nga lan la man bàyyi naa am ñu bàyyi ñeneen ñaa ngi bàyyi bi aaya bi wàccee nag ne innama alxamr walmaysir walansab walazlam rijsun min amali cheytan fajtanibuhu laalakum tuflihun keroog la gars yi bàyyi yépp sàng bàyyi sàngara omar nee na keroog dañoo tuur mbeddi medina sàngara mband yi gutt yi paan yi siwo yi doon taaj dem saan yi dañ koo tuur ba mbir mi mi nuroog di nuroog ay dex mi ñu di nuroog ndox mu taa taw bu taa ndax sàngara su bari omar ne allahuma intahay naa minhu yàlla ñun pare nañ ci kon sàngara ci l'islam dafa xaraam waaye lan mooy définition sàngara ndax champagne la rek wala beer la wala flag la wala wala wala wala wala wala wala borom xam-xam yi dañuy wax ne lépp lu muur sa xel ci yow sàngara la kullama ghamara aqlaka fa huwa xamrun kulluma lépp loo xam ne muur na sa xel fa huwa xamr kullu muskirin xaraam wa kullu xamrin muskir lépp luy mandi loo sàngara la kullu muskirin xamrun lépp luy mandi loo rek sàngara wa kullu xamrun xaraam lépp luy sàngara araam na mo xam buñuy fon mo xam buñuy naan mo xam buñuy tox mo xam buñuy diw mo xam buñuy lok mo xam buñuy fikiru yepp haram sangara tamama ben deganu ci mune anna su'al anil khamri yadullu ala annaha muharrama la jwajidi la sangara ne day woné dafa haram waqad istaqarra tahrimuhuma fi an-nufus wa innama askala alayhim huwa taghayyuruha wa inqilabuha ila al-khalli cheikh bi neena ñom leer na len ñom ñi doon laaj wala ki doon laaj leer na ko ne sangara mom def haram waye la leunt ci mom ndax sangara si mën nañ ko japp comme vinaigre lol mo leunt ci mom lol la doon laaj yoonte bi motax yoonte bi alayhi salatu wassalam ne ko dedet mune raddun as-sunna as-sahih tontu bi dafa leer ci sunna bu wer fil man'i min al-khamri kama fi sahih muslim an anas mune so bolé hadith yi ni ñew ni cyallal hadith yi hadithu anas bi nga xamne su'ila lajna rasulullah sallallahu alayhi wasallam anil khamri lajna ko sangara tuttakhazu khallan ndax mun nagn ko japp vinaigre qala la muneko dedet nga ñewat ci musnad wa ghayruhu min hadith anas encore qala jaa rajulun ila an-nabi ben way mo ñew ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi hijrihi ci kërëm muné wa fi hijrihi nek na ci kërëm mom waji yatimun jirim wa kana indahu khamrun neena jirim mo nek kërëm mom waji waye jirim bi aussi bam fa nekke wa kana indahu khamr ci sen kër ga sangarang fa kañ la lolou hina hurimatil khamr jamano bi yalla di aramal sangara fekk na ben way bo xamantene dafa yar jirim bi mu yaré jirim bi ci alalu jirim bi la jëndé sangara si pour commerce ci وقال يا رسول الله من ينت ان نصنعها خلا لغي نك ايا واتنا من فيناسنا على لو جيرين بي بابا تي سانغارا بور كوميرس ايا دادي واتنا سانغارا ارام كون لول مو لول مو كو بوسي مولاج لغي نان لاي ديف من ينت كون لي ما جندون تي سانغارا بور كوميرس تي ندا من نكو جيل كوم بي نيك قال لا ينت بي نكو ديديت fasabaha hatta sa'ala wadin neena waji soti sangarasi ba mu muju nek kum khur ba mu na nek deg deg bu taf kon beuri won na kon luñ ci deg moy sangara ken duko jël def ko fi nek mu ne jëlé nañ ci atay batay ci anas anna aba talha سأل النبي عن الأيتام ورسو خمرا فقال أهرقها ني نيوم اي جيم لا نيو خامي دانيو دون سانغارا دنجو دون سي سن باي موي سانغارا سو باري ابو طلحه داري لاج يونتي بي عليه الصلاه والسلام نيكو ني اي جيم لا ني دون سي سن باي سانغارا نان لا كوي ديف قال مونيكو اهرقها كبكو ñu bi koppule fa qala afala naj'alha khallan mo wata mu ne wa teñ ko def vinaigre qala la yenent bi ne ko dedet ñettelu hadith wala ñentel batay hadithu anas aidan qala kana fi hijri abi talha yatama gis nga nekkon na ci keur abu balha ay jirim fastara lahum khamran mu jëndal len sangara la mu jëndal len ko ha ko mu jëndal len sangara ci pour ñu commerce pour ñu jaay jëndaat am xaaliss parce que seen xaaliss baay lañ ko baayé mais dafa bëgg xaaliss bi yok mune falamma anzalallahu tahrimil khamr bi yalla wacce ayat aramal sangara ata nabi sallallahu alayhi wasallam fa zakara zalika lahu mom abi talha mu ñew ci yonenti mu ne ko ah man kat dañ ma denk ay jirim dox ma sen alal waye ay la yewen ne sen alal di jënd na ci sangara su bari pour ligéyal len ci légui nak aya wacc na da sangara aram na numa koy def mun ajalu khallan ndama def ko fi nek qala fa ahriqu yantim nako kep ko kon bo bolé mbok yi riwaya yi yep nga bolé ko lan nga ci jëlé moy luñu xamné alalu jirim wa ma'lumun anna amwalal yatama yuhrasu 'alayha luñu ñuy xam moy lek alalu jirim fan la ko islam tek ci bakkar yu reuy lek alalu jirim ci bakkar yu ngandi la ko islam boole waye legi ni lan motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam da ne nañ kopp sangara si te buñu koppé sangara si lan lay jural jirimi ay ñak asen ala lañ kopp waye tarawul yonnati bi ne kepp ko kepp leen ko bu len ko jël muk muy lan muy vinaigre mun fa lamma naha dalla ala annaha la tubahu bit takhlil neena tere gi yonent bi tere ñi def ko vinaigre lol day wone ni sangara man ta nek vinaigre gisgal deng mune lol day woné né sangara mën ta nek bi nek légui nak borom xam xam bi fiñu wérante bi ci masala bi muy ndax sangara mëna nek bi nek moy sangara si boko jëlé nga changer ko bo mu mëna slap nek lenen su baba set na bo wa dagan na wala muy liggéeyu yàlla na sangara siñ jël te ko ci naaj bi naaj bi lakk ko ba mand bi dañ mu mën a nekk vinaigre loolu borom xam-xam ne nañ mën naa nekk vinaigre waaye bu fekkee liggéeyu doomu aadama la ñu ne déedéet te vinaigre liggéeyu doomu aadama la gis nga vinaigre liggéey doomu aadama la ñoo ko liggéey ko liggéey borom xam xam dañu ne bu fekkee ne liggéeyu yàlla la moo ko changé man mes naa nekk vinaigre mais bu fekkee ay doomu aadama ñoo ci dugal seen loxo mu nekk masala moo xam ne xilaaf bu yaatu ñenn ñi nangu ñenn ñi lànk ndax hadis yi ni mu waree mu tënkoo ñu ne alxamru isa taxawala bi nafsihi gis nga ila xallin fa innahu yatatahhar ñu ne sangara bu soppiloo boppam vinaigre ñu ne kon laab na bizalik mu ne ni ngeen yëg ne ann alxamra fihi xilaaf mu ne ni ngeen yëg ne sangara ci boppam pour ñu def ko vinaigre fihi xilaaf bayna ahlul ilmi dafa am wuute ci diggante borom xam-xam yi ñii ne hal najas ndax sobe la ñii ne am tahir wala dafa laab moom sangara wuute bu rëy ñii ne laab na ñii ne sobe la waaye jumhur ahlul ilmi fa zahaba aljumhur ila ann alxamr najas ñu ne sangara sobe la lu sax ndax ñoom dañoo tegtaloo ak ay alquran bi yàlla tabaraka wa taala naan innama alxamr walmaysir walansab walazlam rijsum yàlla ne sangara innama alxamr walmaysir ak carte wal ansab ak yoy ñuy samp wal azlam ak yoy ñuy pous yalla neena yep sobe la rijj sun sobe la yemu ci waye min amali shaytan ci jeffi shaytan la bok borom xam xam neena war rijj su won najas ñu ne sobe bobu yalla di wax rijj su bobu yalla di wax ñu ne moy sobe kon nak na sangara sobe la madama sangara sobe la kon manes ko jël nan dañ ci def vinaigre buñu réviser hadith yi wessu yeb muy hadithu anas yi gis nga ñi ñew di laaj yenen ta ali sallatu wasalam ndax sangara manes naka japp vinaigre yenen ti bi dalena téré ne len dedet ki yaron jirim yi yenen ti bi da ko ne dedet ki jëlon arab yi jirim yi bëgg len ci commercial yenen ti da ko ne dedet kenn ki ne nañ ko kep ba mu ñu rek xur dex sangara kenen yenen dina ko kep ko kon sangara dafa haram jaay ko haram jënd ko haram liggéey ci haram lek njëgu sangara haram na bu nit doon naani sax ñëw ne la baar bi fan la amoo droit woon koo soo ko wane ci nga bokk am nga bakkaar ci la bokk manaa yonente bi ne yàlla rëbb na sàngara ki koy liggéey ki koy transporte ki koy wàcc ki koy jaay ki koy naan ak ki loué kër gi ñu koy jaayee mooy ki lekk njëkki ñi ñëpp yàlla rëbb na leen yonente bi ne mudminul xamr ka abidu wasan naan katu sàngara moog jàmm katu xërëm ñooyam ngir jaamu xërëm kuy jaamu xërëm moom naan katu sàngara ñooyam yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na alxamr ummul xabais sàngara mooy ndeyu ñaawtéef yi xanaa nit bu naanee sàngara day am fit def lépp lu bon doo dégg olof yi naan bo naan katu sàngara du yombi dégg ñu ne mandikat du yombi lu tax du yombi xel mi nekku ci day am fit bu jinne taxawee di naan ko dégar xam le maa la gën a kàllaasa parce xam ngeen loolu bu jinne ñëw ne day jombal ko mandi day sonal boppam mais du yombi parce que xel mi nekkatu fi léegi na loolu moo tax ñu ne alxamr ummul xabais sàngara mooy ndeyu ñaawteef yi borom xam-xam yi nee nañ boo naanee sàngara am nga juróom-ñaari jikko ci jikko rabu àll yi am nga jikko xaj am nga jikko gaynde am nga jikko golof am nga jikko ginaar am nga jikko mbaam lan mooy jikko xaj bi loolu ngaa gis jàkka nga saw ci yow ngaa ñëw ba iliman fu muy dem àll ba nga saw foofu xaj bu nekkee ci mbedd day jekki-jekki rek daw ba ci benn miir rek yëkkati tànkam moom yoonam nekk ci xamul fi jàkk la xamul fii lan la mën a daal di saw nankat sàngar noonu la mel ñeme naa fekk jàkk léegi ubbi tubéyam nga naan ko saawaay mu naan la xoolal war lu bon la lay wax lan mooy jikko ginaar bi ñeme nga dem àll ba ci jàkk jëlal ginaar léegi nga dugal ko ci jàkk ji nga xool balaa ngeen koy génne léegi mun a fi focc ci kaw masang yi naan kattu sàngar tamit ñeme na loolu ñeme na dem ba fi iliman di taxaw ba sumi tubéyam dem fa àll ba yoo nam nekku ci lan mooy jikko mbaam bi buñ ko doon dóor fii ba suba du dem nankat sàngara boo ko noonu jël yat di ko dóorit yoonam nekku ci lan mooy jikko gaynde gi mooy day am fit day am fit ñeme lan mooy jikko golo gi mooy mbedd bu mu jaar day xumb golo jeelen golo jaar ni nga wax nga jëmele ko sa kër bala nga yegg conteneur ni top la dan kat sangar bu jaaré ci mbett ñu xam fi la jëm yu xoyé koy top su déwé ba fele del ci waat mo ngi nit ñi buñ ko jappul duul ko ci bir kër di tejj xamul top day dem rek baye golo non la mel lan moy ci ko xar bi ha ba legui nit ñi ñu amul seen jot nit ñi leen jeppi da nga rom ñu wax wala mbaa bi rek amatul problème dañ la nan top dila yu xor wa man di kat la sopp ci ndox lan moy ci ko xar bi moy ñëwé nga dem seek sa yaay da dem fek sa yaay ngay yor war ci ko ñëmé nga ko wa motax gis ngeen sangara yalla aramal ko motax yoon dib la moy umul khaba'is moy ndey ñaaw teefi sangara baaw motax ci l'islam lepp lo xamne dafa yak xel yalla téré ko gis nga bok na ci l'islam bi mu gëné leneen li fi ne di xëccoo mom moy l'islam dafa ñew pour défar nit pour défar xel motax lepp lu koy yak lepp lu yak nit l'islam téré la ko bu doon sax du affaireu diiné affaireu yalla nit dafa wara gëm l'islam parce que l'islam mo ñew pour défar la xolal la téré na sangara téré la njaalo téré la sacc téré la fenn téré la wuruj téré la téré la xol l'islam li mu téré yépp dajale ko nga def ko ci benn saak nga génni ban moo ci baax bismillah ku nekk fi mu toog nax da dajale lu bëri lu aram lu ko yàlla ne bul ko def mu xool lan moo ci baax rek loo xam ne la lii vraiment yàlla mënoon na ma ko bàyyee quoi parce que lii gis naa ne baax na lan la dajale leen ku nekk nga toog lu bari ci sa bopp xanaa kenn ne waa yàlla mënoon na maa bàyyi may fenn rek fenn baax na de waaw nañ jël boobu fenn baax na de ma demee fenn fee ma am xaalis waaw léegi nag buñ la fenee nag yow xam ñu tax yàlla tere fenn parce que fenn kat sàcc la sàcc lu muy sàcc ci yow sa xaalis sa portable sa calpe fenn kat xam nga lu muy sàcc sa xel lay sàcc yóbbu ko gis nga keneen na ne ah xanaa ma jël xanaa ma jël njaaloo rek njaaloo yaa yàlla dama waroon bàyyi rek coy ma langal ko xale yi jigéen ñi ah yàlla est ce que bëgg nga ko def sa waa kër voilà yóbbu ko sa bopp est ce que bëgg nga ko def sa sœur est ce que bëgg nga ko def sa yaay est ce que bëgg nga ko def sa maam sa tante say jigéen tey bu ko kenn defoon nga fekk nii waa ji di ko def waaw quoi nga yor pistolet 12 coup wala nga yor jaasi waa jooju dawul nga rey ko de kon ngay xam nga ne baaxul gis ni kon li yàlla tere lépp li yàlla tere lépp amu ci lu baax dara baaxu ci te xoolal yàlla mi ko tere est ce que pour moom lay jëriñ yow lay jëriñ yow mi ko bàyyi wala nga dëkk ci quartier rek ñëpp mu laa seen dib kii moo wax kii du fen kii du sàcc kii du triant kii du njublan ca xoolal ah xoola kon quartier bi bu meloon noonu xoola nit dafa war a jub nit dafa war a jub islam dund ko question kan lay jëriñ yow ci sa bopp lay jëriñ yow mi dund l'islam bi yow lay jëriñ yow mi dund benn waay fa nekk France di def concours bi 100 personnes ñoo koy def mais benn nit lan soxla ben nit mu dem déposer kaydam bi muy déposer ay xaritam nako da ngay changer sa tour musulman bi isa gaay xam nga ne ko ben nit lañu jël te duñ jël musulman ya ko tay da bayil ma bayil lan rek sama kayd mu nutuma ko changer c'est parce que sama diplôme yeb ci la nek gaay ne ko poste bi kon kay jaru ngay déposer mu ne me bayil ma dem déposer mu dem déposer ñi def concours bi mo waji mu jall bi mu jallé ñu jël ko premier stage am jour bi mu ñew ay question la ñu nako yow composition yi ndon def pour jël la dañu laaj ay question mu né yow da nga tontu yépp à la lettre mais pourquoi mu né lén lan ngeen laaj dañ ko bokon na ci ndax di nga nan sangara man fofu ku fay liggey dañ la laaj ndax yow da ngay nan ay question la quoi question réponse waaji man duma nan sangara dal di koy cosé ñu na waaji ndax am nga gel am ngay jigen yoy gennal mune man awma dal di cosé man yuñ ko laaj yeb bo neké France yoy da nga wara wax waaw ngay nan da nga wara wax waaw da ngay genn da nga wara wax waaw da ngay dem boîte da nga wara wax waaw mom yoy yeb mom waji mune dedet duma ko def ay na ko me bu da ñepp ontu ne waaw yow nga ni dedet mune sama ko on duma ko def parce que sama diinu mom wax duma ko def duma nan duma genn duma dem boîte duma di mune question yeb mu daal koy tonto non bim paré gaay da koy jël légui nak mom biñ ko laajé lolou ba paré bamu ton mune kiko don laaj waaw yeen da ngeen jël ma waji nako ñun sétuñu ko bok ci ben diiné xam nga ñun luñuy sét suñu intérêt liggéey té liggéey bi li la wax ku fi liggéey do naan do genn do nangam mune liggéey bi lolou la laaj mo dañ jël ñun suñu ñoon sa diiné xala ñe liñ doon daw ñi mom lañ soxla mana liggéey bi dafa laaj do naan do genn parce que boy genn xam nañ ne koy mujjé ji xass bi ngay yobbu genn ak mom financé ko ki ngay genn xam nañ ko ha fu mi mujju moy sosé lo ko tej ndax di nga fen duma fen yoy yep gaay yi ñu doon taw mom mu ñew daal koy tontu ne waaw wax deug bi mu waxé deug yalla def ko gañ wala liko do gaay doon ragal lo naan bul ko def bul def li mom mu dem def lolou nek ci deug daal di gagner kon deke même nit ñi bu ñu dundoon diiné kon dekk bi day baax kon dekk bi day jup kon dekk bi ci jamm la ni nek parce que l'islam di téré nekul intérêt pour yalla waye intérêt pour doomu adama yi la gis nga ñoom ci seen bop ñoom lay défar motax lu yalla téré rek ben borom xam bu tuddu Abdul Hamid Kishk mu ne lepp lu yalla téré boko jange ba xol ko rek da nga ne cham mu ne do fek mukk ci li yalla ne julit nako def luñ nan cham wala yalla lim santane même ngay julli ji rek mu ne la solali reey sa xegnal parfum jour vendredi mu ne la lu jox ñak xana bok vendredi mu ne ko nga sang bok nga sañu yere do ko dem juma nga bëgga lek sax lo xamne day indi erreur ci jakka ji ñu ne la bul julli ji jakka ja pour bañ nga lor julit yi ndax xet go xamantene dang koy changer ci jakkat wala lor bañ nga lor julit yi kon deug deug tay suñu jangator suñu diine ñu taaj diine ji ni ñu taaj civilisation aduna bi ñu xol lan mo gëna mengo ñun dinañ gis ne l'islam moy pé ah da gis l'islam moy pé ci l'islam limu défar ci adina bi ki mu fekk doomu adamay di dund xolal lu toll ne sangara tey burum kër naan ko ñew ci kër gi na benn waay boo xamantene dafa dem aji màkk ñi bis ñu bay ganale mu mandi kay ganale de mu mandi waaw def kaalaam teg ci gitra fekk dafa mandi waaw jigen ñi ku ñow rek kay ñaanal nga dem naan di wax dina fi wax xamne dina wax ki li def ni jabar gi di joy ndaysan nek mom ni mu ñow rek yonne na ay canetam go duggal ci frigo bi minute bu nek rek mu jël net puis ben balay ngone fekk mandina fu jigi dañ ko jël tejj ko ku ñew ana alaaji ñu ne day nalaw fekk dafa mandi mais liko yalla dimbalé ba mu génn ci sangara moy liñ ko jotta filmé comme dañ ko don filmé caméra lo dañ ko don nganalé fekk dafa mandi bi caméra bu jotta génn ci limu mandi mu gis geste yoyu jaban ci di joy domi bi mu filmé ko ñu tégal ko cassette bi mu dali bayyi sangara amna jigen jo xamne mom dafa dund sunna sunnit la day muru ibadur rahman jeffer gi nek say say di nan sangara ndaw ci ay tour aji ne ko ma ngi xey bu may wacce di ko tas ndaw ci ne ko dimbali ma ngir yalla tay bul wacc yendul fofu bul ñew ci keur gi mu ne ko way xam nga ngon bu may ñew xam nga ma yow da ba koy tas billahi wallahi ta'ala xam nga ndaw ci fu mujjé mo da sé goor gu bon baaxul ndaw ci dafa dem ci koñ ba fi muy wacc ya ne wacce auto fofu lay jaar mu ne pa yi to fofu gay len jël ñetti pa da di len di neexal ne len sama jëkkeer bu ngeen ko gisé rek fexé len ba korontu ko rek tek ko fi ba tur bi tass ngeen ba ngeen indi ko waji takusan rek waji nan ñoo yex wacc wacc rek pa yi ngor fan ko daal koy tek 5 grand place bo ba tour bi jeex kérok ndaw si non la mujjé non la ndaw si amé jamm parce que waji bu yex si won ci tour ba daf koy tass ana lolu jamm la yalla dafa ndaw waaw da ndaw si musna dem wax ak mag ñi ñu téy pa bi téy ko ba ñoo ñu def seen waxtaan touru kër ga ba tour ba jeex waaw imaginer koku am diiné joju di sé goor gu melni kon mbokk julli di sangara baaxul sangara baaxul ci kër baaxul ci àll moo tax islam terenu ab julli du naan sangara waaye yàlla tamit ci mbaaxam ak suturaam ku du kuy naan boo tuubee yàlla baal la gis ngeen sahaaba yi dañ doon naan naan nañ sax ba dindi qul yaa alkaafiruuna laa yi qul yaa ayuha alkaafiruuna la laa aabudu maa taabuduun ñoom ñu ne aabudu maa taabuduun wa antum taabuduna maa aabudu wa ana wa an jël yëpp dindi laa yi ku ñu war a wax wala ñoo ñu dindi ba laa bi qul yaa ayuha alkaafiruun aabudu maa taabuduun wa antum taabuduna maa aabudu gis nga noonu lañ ko defee dindi laa yi moo tax yàlla wàcc aaya ne leen wala taqrabu salaa wa antum sukaara bu leen jegeeti julli bu ngeen màndee ñenn ñi daal di am xel daal di bàyyi ne lii moom baaxul kon nag sàngara baaxul daf lay yàqal day yàq sa àdduna yàq sa àllaaxira li muy njëkk a yàq balaa sa àllaaxira sa àdduna lay njëkk a yàq ndax da ngay jëf te doo ànd ak sa xel moo tax ñu ne ku naan sàngara da yaa ko tey boo fase sa jabar fase bi tàbbi na parce que yaa ko tey parce que xam nga ni lii boo ko naanee daf lay tàqale sa xel nga dem naan sàngara bare ñëw sa kër sa jabar wax nga ne ko fase naa la fase bi tàbbi na yaa ko tey waaw sàngara baaxul kon suñu dàss tey mooy hadithu anas ibnu malik qaala mu ne su ila laaj nañ rasulallahi yonent yàlla bi anil xamri ci sàngara tuttaxasu xalla ndax mun nañ koo jël def ko fi nekk qaala mu ne ko laa déedéet munul nekk kon sàngara kenn du ko jël di ko def bi nekk axrajahu muslim wa tirmisiyu wa qaala xasanun saxiix kon loolu mooy suñu dàq tey assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh